ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के अष्टम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो वर्णक हैं, अर्थात भगवान भाष्यकार ने इस अधिकरण का दो प्रकार से विचार किया है। प्रथम प्रकार का जो विचार है उसके अनुसार प्रथम सूत्र का विचार पूरा हुआ, द्वितीय सूत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं आज। प्रथम वर्णक के अनुसार इस अधिकरण का विषय ऐतरेय उपनिषद का उपक्रम वाक्य है। ऐतरेय उपनिषद के उपक्रम वाक्य में प्रयुक्त आत्म पदार्थ के विषय में संशय है कि यहाँ आत्मा शब्द परमात्मा का परामर्शक है या परमात्मा के द्वारा नियुक्त किसी अन्य का सूत्रात्मादि का परामर्शक है। पूर्व पक्ष है कि यहाँ परमात्मा का परामर्शक आत्मा शब्द नहीं होगा, अपितु परमात्मा अधिष्ठित सूत्रात्मा का परामर्शक होगा। क्यों? तो कहा गया वाक्यान्वय दर्शनात्। पूर्व प्रकरण में सूत्रात्मा की उपासना है और उस पूर्व प्रकरण प्रतिपादित सूत्रात्म उपासना रूप अर्थ के साथ सामंजस्य ठीक ठीक होता है यदि यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ सूत्रात्मा करते हैं। तो पूर्व वाक्य उपासना को बताने वाला हुआ और उपासना में अपेक्षित उपास्य का स्वरूप बताने के लिए उपास्य का प्रतिपादक आत्मा वा इदम् एक एव अग्र आसीत् इत्यादि वाक्य हो जाएगा। इस प्रकार ये वाक्यान्वय देखा जा रहा है सूत्रात्म विषय को। ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर आत्मगृहीति इतरवत उत्तरात् इस प्रथम सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ने ऐतरेय उपनिषद के उपक्रम वाक्यस्थ आत्मा शब्द का सिद्धांत अनुसार परमात्मा ही अर्थ है ये बताया। आत्मगृहीति यानि आत्मशब्देन परमात्मन एव ग्रहणम भवितुम उचितम। यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। कैसे? तो कहते इतरवत जैसे अन्यत्र सृष्टि प्रकरण में आत्मा शब्द से परमात्मा का ग्रहण हुआ है, तैतृय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि में प्रयुक्त आत्मा शब्द परमात्मा का परामर्शक है, ऐसे यहां पर भी आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा होगा। और यद्यपि आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है सूत्रात्मा के लिए भी बृहदारण्यक उपनिषद के पुरुषविद ब्राह्मण में, लेकिन वहां आत्मा शब्द का पुरुषविद ब्राह्मण में जो पुरुषविद विशेषण है इस विशेषण के सार्थक्य के लिए आत्मा शब्द का अर्थ सूत्रात्मा किया गया। और जहां ऐसा कोई आत्मा पदार्थ आत्म शब्द का अर्थ परमात्मा से अतिरिक्त कोई अन्य होगा ये बताने के लिए विशेषणांतर नहीं है, अपितु आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा करने में ही अनुकूल विशेषण है, तो वहां आत्मा शब्द का अर्थ सूत्रात्मादि न करके परमात्मा ही होता है। और ऐत्रेय उपनिषद के उपक्रम में जो वाक्य शेष है, उत्तर वाक्य शेष, स इक्षत लोकानुसृजा इत्यादि, यह वाक्य शेष परमात्म ग्रहण अनुकूल ही विशेषण है, न कि सूत्रात्म ग्रहण अनुकूल। इससे भी ये निश्चित हुआ कि ऐत्रेय उपनिषद के उपक्रम वाक्य में आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा है। ये आत्मगृहीति इतरवद उत्तरात् इस सूत्र का व्याख्यान करते हुए भगवान भाष्यकार ने भाष्य में भी बताया। अब पूर्व पक्षी ने जो आत्मा शब्द का अर्थ सूत्रात्मा होगा ये पहले अपना मत बताते समय कहा था और हेतु बताया था वाक्यान्वय दर्शन, उनके उस वाक्यान्वय दर्शन रूप हेतु का भी प्रत्याख्यान करना पड़ेगा ना, इसलिए ये उत्तर सूत्र है इस अधिकरण का दूसरा सूत्र। तो इस सूत्र का उच्चारण किया जाए। अन्वयादिति चेत स्याद अवधारणात्, अन्वयादिति चेत स्याद अवधारणात्, अन्वयात इति चेत स्यात अवधारणात्, ऐसे पांच पद हैं। उसमें से तीन पदों के द्वारा पूर्व पक्षी के जिस हेतु का प्रत्याख्यान करना है उसका अनुवाद किया है। और उत्तर दो सूत्रों से ये कहा गया कि परमात्म ग्रहण करने पर भी वाक्यान्वय सुसमंजस होता है, इसलिए पूर्व पक्षी का वाक्यान्वय हेतु अन्यथा उपपन्न है, अन्यथा सिद्ध है। आत्मा शब्द का अर्थ सूत्रात्मा किए बिना यदि वाक्यान्वय सर्वथा अनुपन्न हो तब तो वाक्यान्वय हेतु से किया जा सकता है आत्मा शब्द का अर्थ सूत्रात्मा, लेकिन आत्मा शब्द का शब्द से परमात्मा का ग्रहण करने पर भी वाक्यान्वय यदि ठीक ठीक संपन्न हो जाए तो वाक्यान्वय हेतु को दिखा करके आत्मा शब्द का अर्थ सूत्रात्मा होगा ये सिद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अन्यथा सिद्ध हेतु माना जाएगा, अन्यथा उत्पन्न हेतु माना जाएगा, ये बताया जा रहा है। तो कहते हैं कि अन्वयात इति चेत, तो अन्वय यानी वाक्यान्वय दर्शन रूप हेतु से आत्मा शब्द का परमात्मा अर्थ नहीं होगा अपितु सूत्रात्मा अर्थ होगा, ऐसा हम कह चुके हैं पहले। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं, इतना अर्थ अन्वयात इति चेत इन तीन शब्दों का है, तो भगवान भाष्यकार कहते हैं स्यात यानी ये आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा उपपन्न होगा, शात का भवेत अर्थ होता है, विधि लिंग का अस धातु का रूप है स्यात, अस धातु और भू धातु पर्यायवाचक है इसलिए शात का अर्थ भवेत निकलेगा। तो शात यानि भवेत यानि होगा, यानि आत्मा शब्द का परमात्मा अर्थ करने पर भी वाक्यान्वय अच्छी तरह से उपपन्न होगा, ये स्यात का अर्थ है। कैसे वाक्यान्वय अच्छी तरह से उत्पन्न होगा आत्मा शब्द का परमात्मा अर्थ करने पर, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है। पूर्व पक्षी के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हेतु है, उत्तर वाक्य है कि अवधारणात्, कहते हैं इसलिए कि वाक्य शेष में जो उत्पत्ति से पहले आत्म एकत्व का अवधारण किया गया है वह अवधारण आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा करने पर ही अच्छी तरह से उत्पन्न होता है। तो इसलिए वाक्यान्वय परमात्मा आत्मा शब्द का अर्थ करने पर ही सुसमंजस है, इसे बताने के लिए हुआ कि अवधारण का अर्थ एकत्व अवधारण, जो उत्तर वाक्य से ये बता रहा है कि आत्मा एक एव अग्रे आशीत, ये जो विशेषण है तो अग्रे यानी उत्पत्ति है प्राक, और पूर्व पक्ष ने कहा था अवधारण भी स्व कार्य की अपेक्षा उत्पन्न होगा, लेकिन वहां पर अभी आत्मा शब्द के अर्थ के विषय में ही संदेह है कि परमात्मा है कि सूत्रात्मा है। तो सूत्रात्मा यह निश्चित हो जाए तब तो सूत्रात्मा के कार्य की अपेक्षा सूत्रात्मा अकेला है, ये अवधारण यथाकथनचित उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन अभी सूत्रात्मा का अवधारण न होने से सापेक्ष एकत्व अवधारण श्रुति के अर्थ के रूप में नहीं लिया जा सकता, इसलिए निरपेक्ष एकत्व अवधारण लिया जाएगा। अवांतर कार्य विशेष की अपेक्षा से एकत्व अवधारण नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई कार्य विशेष की अपेक्षा से सापेक्ष अवधारण यहां पर एक एव अग्र आसीत तो इस वाक्य शेष का अर्थ होगा, इसका ज्ञापक विशेषणांतर नहीं है, इसलिए निरपेक्ष एकत्व अवधारण लिया जाएगा। वो निरपेक्ष एकत्व अवधारण तो वेदांत सिद्धांत के अनुसार मात्र परमात्म ग्रहण करने पर ही हो पाएगा, इस अभिप्राय से अवधारणात ये हेतु प्रयोग है। सदैव स्वमे इदमग्रासीत इत्यादि में एकत्व अवधारण जो किया गया है वो ब्रह्म विषयक है, इसलिए यहां पर भी सापेक्ष एकत्व अवधारण का कोई हेतु न होने से निरपेक्ष एकत्व अवधारण श्रुत्यंतर में जिस विषयक है तद विषयक ही मानना पड़ेगा यहां पर भी। तो श्रुत्यंतर में ब्रह्म विषयक ही निरपेक्ष एकत्व अवधारण है, तो यहां पर भी आत्मा शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण करके तद विषयक ही एकत्व अवधारण होगा। इसीलिए वहां पर भी उपक्रम में यहां आत्मा है और उपसंहार में ब्रह्म शब्द का प्रयोग है, और ये उपक्रम में आत्मा शब्द का प्रयोग और उपसंहार में ब्रह्म शब्द का प्रयोग भी ये बता रहा है, ये सामान्य सब विचारकों के द्वारा स्वीकृत न्याय है कि संदिग्ध उपक्रम उपसंहार के अनुसार समन्वित होता है। तो संदिग्ध उपक्रम का अर्थ निर्णय उपसंहार में यदि असंदिग्ध अर्थ बताया गया है तो उसके अनुसार होता है। तो ऐतरेय उपनिषद के उपक्रम में आत्मा का प्रयोग हुआ है इसलिए संदेह हो रहा है, तो संदिग्ध उपक्रम है, लेकिन उपसंहार असंदिग्धार्थक है, तो असंदिग्धार्थक उपसंहार के अनुसार उपक्रम में अर्थ लिया जाएगा। तो उपसंहार परमात्म विषयक है तो उपक्रम भी परमात्म विषयक होगा, इसलिए आत्मा शब्द का परमात्मा ही अर्थ निकलेगा। अन्वयात इति चेत स्यात् अवधारणात्, इस सूत्र से भगवान वेदव्यास जी यही बता रहे हैं। इसी प्रकार का इस सूत्र का अर्थ भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। भाष्य को देखिए, वाक्यान्वय दर्शनात् न परमात्म ग्रहणम इति पुनर यदुक्तम तत्परिहर्तव्यम इति। पूर्व पक्षी ने जो ये कहा कि वाक्यान्वय दर्शन ये बता रहा है कि आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं है, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा है पहले, उसका परिहार करना आवश्यक है। इसलिए कहते हैं अत्र उच्यते, पूर्व पक्षी के इस कथन के परिहार के विषय में सिद्धांति के द्वारा ये कहा जाता है, स्यात् अवधारणात् यानि आत्म शब्देन परमात्म ग्रहणम स्यात्, आत्मा शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण उचित होगा, उत्पन्न होगा। क्यों? तो अवधारणात्, तो कहते भवेत उपपन्नम, स्यात् का अर्थ कर रहे हैं भवेत उपपन्नम परमात्मनु ग्रहणम, ये सूत्रस्थ स्यात् का अर्थ है। तो परमात्मा का ही आत्मा शब्द से ग्रहण उपपन्न यानी युक्ति युक्त सिद्ध होगा, उचित सिद्ध होगा। पूर्व पक्षी पूछते हैं कस्मात्, किस कारण से यहां आत्मा शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण करना उचित होगा? तो हेतु बताया भगवान वेदव्यास जी ने अवधारणात्, और इस हेतु की व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार भगवान, परमात्म ग्रहणी ही प्राग उत्पत्ते हे आत्म एकत्व अवधारणम आंदसम अवकल्पते। तो ये कहते हैं कि परमात्मा का ग्रहण करने पर ही उत्पत्ति से पहले आत्म एकत्व का अवधारण आंदसम यानि सुसंगतम अवकल्पते हो जाता है ठीक से, अन्यथा ही अनांजसम तत्परिकल्पेत यानी एकत्व अवधारण जो है ये अनांजसम परिकल्पेत, आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा करने पर एकत्व अवधारण सुसंगत हो जाता है, और परमात्मा आत्मा शब्द का अर्थ न करने पर अन्यथा का अर्थ निकला अनांजसम यानी असंगतम तत्परिकल्पेत, तत् यानी एकत्व उदाहरणम असंगतम परिकल्पेत। लोक सृष्टि वचनंतु श्रुत्यंतर प्रसिद्ध महाभूत सृष्टि अनंतरम इति योजयिष्यामि। तो पूर्व पक्ष ने कहा था, एक ज्ञापक लिंग बताया था ना, लोक सृष्टि, लोक सृष्टित्व लिंग से आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा न करके सूत्रात्मा ही किया जाएगा, एक हेतु बताया था पूर्व पक्ष ने ज्ञापक। सिद्धांती कह रहे हैं कि लोक सृष्टि वचनंतु श्रुत्यंतर प्रसिद्ध महाभूत सृष्ट्यनंतरम इति योजयिष्यामि। लोक सृष्टि वचन का, क्योंकि यानी स इमान लोकान असृजत, ये जो वाक्य है ये है लोक सृष्टि वचन। यह लोक सृष्टि वचन बता रहा है स शब्द से परमात्मा को लेंगे तो लोक सृष्टा के रूप में परमात्मा को, लेकिन लोक सृष्टि तो परमात्मा का कार्य नहीं है, सूत्रात्मा का कार्य है। इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो कहते हैं स इमान लोकान असृजत का अर्थ करना है कि महाभूत सृष्टि अनंतरम इमान लोकान सूत्रात्म द्वारा असृजत, सूत्रात्मा के द्वारा बनाया स्वयं ने सूत्रात्मा को नियुक्त करके इन लोकों को उत्पन्न किया। जैसे गृह स्वामी मिस्त्रियों ने मेरी प्रेरणा से घर बनाया ये नहीं कह करके कहता है कि ये घर मैंने बनाया, तो मैंने बनाया का अर्थ ही होता है मिस्त्रियों द्वारा बनाया। ऐसे ही परमात्मा ने भूतों को जो श्रुत्यंतर में प्रसिद्ध पांचों भूत हैं तस्माद वाये तस्माद इत्यादि में उनको उत्पन्न किया, सूक्ष्म सृष्टि बनाई, हिरण्यगर्भ को बनाया और फिर हिरण्यगर्भ द्वारा हिरण्यगर्भ को कह दिया कि तुम पंचीकरण पूर्वक स्थूल सृष्टि को बना लो। तो हिरण्यगर्भ को ईश्वर ने ही नियुक्त किया है, इसलिए हिरण्यगर्भ द्वारा ईश्वर ने लोकों को बनाया, ऐसा व्याख्यान स इमान लोकान असृजत का करते हैं तो लोक सृष्टित्व लिंग भी परमात्म पक्ष में ही समन्वित होता है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने वाक्य लिखा कि लोक सृष्टि वचनंतु श्रुत्यंतर प्रसिद्ध महाभूत सृष्टियनंतरम इति योजयिष्यामि। तो स इमान लोकान असृजत यह वाक्य श्रुत्यंतर में प्रसिद्ध आकाशादि महाभूतों की सृष्टि के अनंतर हिरण्यगर्भ को बना करके हिरण्यगर्भ द्वारा लोक सृष्टि ईश्वर ने की, इस अर्थक है, इस प्रकार उसका व्याख्यान करना है। जैसे ये बात ये अर्थ केवल यहीं पर किया जा रहा ऐसा नहीं, अन्यत्र भी किया जाता है। तैतृय में पांच भूतों की उत्पत्ति बताई है, छांदोग्य में तीन भूतों की ही उत्पत्ति बताई है। तो छांदोग्य में जो सीधा परमात्मा को तेज का ही उत्पादक बताया गया तो उसका व्याख्यान किया जाता है तत्तेजो असृजत का, कि तेज से पूर्ववर्ती तैतृय में बताए गए आकाश और वायु का सर्जन करके फिर तेज को ब्रह्म ने बनाया, ये अर्थ किया जाता है। जैसे तत्तेजो असृजत श्रुति का, ऐसे यहां पर सूक्ष्म सृष्टि करके फिर हिरण्यगर्भ को नियुक्त करके तद्द्वारा स्थूल सृष्टि ईश्वर ने की, ये अर्थ निकलेगा। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है कि यथा तत्तेजो असृजत इति एतत् श्रुत्यंतर प्रसिद्ध विषय वियद वायु सृष्ट्यनंतरम इति अयु युजम एवं इहापि। अयु युजम का अर्थ है समन्वय किया, हमने पहले अहम ये कर्ता हो जाएगा, हाँ एक एक हाँ हाँ उत्तम पुरुष है तो भाष्कर करता है। और ऐसे अयु युजम का भी अर्थ है कि हम इस प्रकार योजना करेंगे, समन्वय करेंगे वाक्य का। आयुयुजम ये लुंग लकार का रूप है, भूतकाल है, यानी कर लिया हमने। ये कहां पर किया है तो ये भूत प्रतिपादक श्रुतियों का परस्पर विरोध जो बताया गया वहां चौथे पाद में प्रथम अध्याय के, उसके समय वो भूत प्रतिपादक सृष्टियों का परस्पर विरोध का उत्थापन करके वो ऐसा व्याख्यान वहां पर किया। तो तैतृय श्रुति और छांदोग्य श्रुति का आपस में जो विरोध प्रतीत हो रहा था वो विरोध दूर हुआ, उस अवसर पर ये हमने ऐसी योजना की है। वैसी ही योजना यहां पर भी होगी। तो यथा तत्तेजो असृजत इति एतत् श्रुत्यंतर प्रसिद्ध वियद वायु सृष्ट्यनंतरम इति अयुयुजम एवं, यानी ये दृष्टांत अयुयुजम तक हुआ, एवं इत्यादि से दृष्टांत बताया जा रहा। इहाप यानी ऐतरेय में भी लोक सृष्टि के विषय में कहा जाएगा, योजना की जाएगी। और ये श्रुति के किसी प्रकरण में प्रसिद्ध अर्थ का अन्यत्र श्रुति के प्रकरण में ही उपसंहार किया जाता है, यह परंपरा है। ऐसे यहां पर भी यह परंपरा लग जाएगी। इसे कह रहे हैं कि श्रुत्यंतर प्रसिद्धो ही समान विषयो विशेषः श्रुत्यंतरेषु उपसंहर्तव्यो भवति। एक श्रुति में प्रसिद्ध जो समान विषय हैं उसका अन्यत्र भी उपसंहार यदि प्राप्त होता है तो किया जाता है। तो एकत्व अवधारण आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा करने पर ही उपपन्न होता है, इसलिए यहीं पर बताया गया जो एकत्व अवधारण है उसकी सिद्धि के लिए आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा ही किया जाएगा, ये अभी तक के ग्रंथ से बताया गया। अब पूर्व पक्षी ने एक लोक सृष्टि वचन ज्ञापक के रूप में बताया था और दूसरा एक आख्यायिका जो लौकिक व्यवहार की तरह बताया था। वो कहा था लौकिक व्यवहार में ये सारा व्यवहार करता सविशेष देखा जाता है, इसलिए वेद में भी ये व्यवहार करता इस प्रकार का गवादि आनयनादि रूप कोई सविशेष आत्मा ही होना चाहिए, न कि गे आत्मा। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं ये सारा का सारा जो वहां कथा का प्रसंग बताया गया है वह सब का सब विवक्षित नहीं है, विवक्षित अर्थ नहीं है। विवक्षित अर्थ तो सफल अर्थ होता है, सब प्रयोजन अर्थ होता है। इस कथा प्रसंग का कोई कथा प्रसंग को पूरे के पूरे विवक्षित मानेंगे तो उसे जानने से किसी प्रयोजन विशेष की सिद्धि होगी, ये बात नहीं है। वेदांत का जो प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन अविद्या निवृत्ति, वह ये प्रसंग जानने से लोक सृष्टा ने ये गवादी लाई हैं देवादि के लिए, ये जान ले अच्छी तरह से, इतने मात्र से कोई मुक्त होगा उसके कार्य अविद्या का मूल अविद्या सहित बाद होगा, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए एकत्व अवधारण यदि है तो एकत्व अवधारण का तो फल है, ब्रह्मात्मा एकत्व को जानते हैं तो वेदांत का जो मुख्य प्रयोजन है समूल अहम अध्यास मम अध्यास की निवृत्ति वो सिद्ध होता है। इसलिए माना जाएगा ब्रह्मात्मा एकत्व विवक्षित अर्थ है, और आख्यायिका प्रसंग को तो जो विवक्षित अर्थ है ब्रह्मात्म एकत्व उसके अनुकूल लगाया जाएगा। ये नहीं कि विवक्षित अर्थ को अलग करके आख्यायिका को ही आख्यायिका का सामंजस्य बिठाने के लिए विवक्षित अर्थ को ही छोड़ दें, ये भाष्कर भगवान यहां पर बता रहे हैं। योपि अयम व्यापार विशेष व्यापार विशेष अनुगमः ताभ्यो गाम आनयत इत्येवम् आदि सोपि विवक्षित अर्थ अवधारण अनुगुण्येन एव ग्रहीतव्य। तो जो ये ताभ्यो गाम आनय इत्यादि रूप व्यवहार है लोक सृष्टा के द्वारा किया जाने वाला, यह व्यापार विशेष भी जो ऐत्रेय उपनिषद का विवक्षित अर्थ यानी परम तात्पर्य विषयभूत अर्थ होगा उसके अनुगुण यानी अनुकूल लगाया जाएगा। हाँ हाँ वो बता रहे हैं, वही विवक्षित माना जाएगा उस अर्थ को, बाकी तो अर्थवाद है। और ये ब्रह्मात्म एकत्व विवक्षित अर्थ है, तो ब्रह्मात्म एकत्व विवक्षित अर्थ जहां छूट रहा है तो उतने अंश में जिस व्यवहार को महत्व देने से एकत्व अवधारण रूप अर्थ छूट रहा है परम तात्पर्य का विषय भूत, उसे अविवक्षित माना जाएगा अर्थवाद होने से। तो कैसे होता है इसे बताया जा रहा है कि योपि अयम व्यापार विशेष अनुगमः ताभ्यो गाम आनयत इत्येवम् आदि ही सोपि विवक्षित अर्थ उदाहरण अनुगुण्येन एव गृहीतव्य। ये आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं अयम सकलह कथा प्रबंधो विवक्षिता इति शक्यते वक्तुम्। ये सारा का सारा जो आख्यायी का भाग है ऐतरेय उपनिषद में आया हुआ वह विवक्षित है यानी तात्पर्य का विषय है, ये निर्धारण नहीं किया जा सकता, ये कहा नहीं जा सकता। क्यों कहते? इसलिए कि विवक्षित अर्थ तो किसी भी ग्रंथ का वह होता है जो जिसका ज्ञान सफल होता है, सब प्रयोजन होता है। शास्त्र का जो प्रयोजन बताया गया है उस प्रयोजन का संपादक ज्ञान जिस अर्थ का है उस अर्थ को माना जाता है उस ग्रंथ का विवक्षित अर्थ। हाँ ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय होता है ना, अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध, उसमें प्रयोजन ग्रंथ का जिस अर्थ के ज्ञान से संपन्न होता है उसी अर्थ को ग्रंथ का विवक्षित अर्थ माना जाता है, तात्पर्य विषयभूत अर्थ माना जाता है। तो संपूर्ण आख्यायिका को यदि विवक्षित अर्थ मानेंगे यानी ऐत्रेय उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय मानेंगे तो आख्यायिका का प्रयोजन आख्यायिका को जानने मात्र से ही शास्त्र का जो प्रयोजन है अविद्या निवृत्ति रूप मोक्ष वह संपन्न होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता आख्यायिका को जानने मात्र से, इसलिए आख्यायिका विवक्षित है ये नहीं कहा जा सकता। ये कह रहे हैं कि नहीं अयम सकलह कथा प्रबंधो विवक्षित इति शक्यते वक्तुम, ये नहीं कहा जा सकता। क्यों? कहते हैं तत्प्रतिपत्तो यानी आख्यायिका को जानने पर पुरुषार्थाभावात, आख्यायिका को जान भी लें तो जो उपनिषदों का प्रयोजन है अस्य अनर्थ हेतु हो प्रहाणाय सर्वे वेदांता आरभन्ते कहा गया, समूल अध्यास की निवृत्ति, ये प्रयोजन आख्यायिका को शब्दतः जानने मात्र से नहीं होता सिद्ध, इसलिए आख्यायिका को मात्र ऐत्रेय उपनिषद का विवक्षित अर्थ नहीं कहा जा सकता। तो फिर ये ऐत्रेय उपनिषद का जो प्रयोजन है वही प्रयोजन होगा जो समस्त उपनिषदों का है, वो है अध्यास का प्रहाण, और अध्यास का प्रहाण तो आत्म एकत्व प्रतिपत्ति से होता है, इसलिए आत्म एकत्व प्रतिपत्ति यह विवक्षित अर्थ होगा। और ये जो आत्म एकत्व है उसका अवधारण परमा क्या नाम सामंजस्य बैठ रहा है आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा करने पर, तैत्रीय उपनिषद का विवक्षित अर्थ आत्म एकत्व तब हो रहा है जब उपसंहार में ब्रह्म है यानी परमात्मा है तो उपक्रम में भी आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा करेंगे, तो उपक्रम उपसंहार एक अर्थक होने के कारण विवक्षित अर्थ निकल रहा है। और आख्यायिका को महत्व देते हैं और आख्यायिका की उपपत्ति के लिए आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा न करके सूत्रात्मा करते हैं, तो विवक्षित अर्थ छूट जाता है। जिसके जिसकी प्रतिपत्ति अविद्या निवृत्ति रूप प्रयोजन की संपादक है वह अर्थ छूट जाता है। इसलिए कहते हैं कि अयम सकल कथा प्रबंधो न विवक्षित, अयम सकल कथा प्रबंधो विवक्षित इति वक्तुम न शक्यते, ऐसा अनुमय लगाइए। क्यों? तत्प्रतिपत्तो पुरुषार्थाभावात्, प्रयोजन नहीं है। ब्रह्मात्मत्वं तु इह विवक्षितम्, ब्रह्मात्म एकत्व तो विवक्षित है। तथा ही अंभ प्रभृतीनाम लोकानाम लोकपालानां च अज्ञादीनाम सृष्टिम सृष्ट्वा कर्णानि कर्णायतनं च शरीरम उपदिश्य स एव स्रष्टा कथन्नु इदं मद्रिते स्यात् इति वीक्ष इदं शरीरं प्रविवेश इति दर्शयति स एतम् एव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत इति। इतने ग्रंथ से ये बताया गया कि यहाँ पर ब्रह्मात्म एकत्व विवक्षित है और ब्रह्मात्म एकत्व को ही बताने वाला इतना ये सारा ग्रंथ है। तो ब्रह्मात्मत्वंतु इह विवक्षितम्, उपनिषद का जो प्रयोजन है वह सिद्ध होता है ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपत्ति से। इसलिए ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपत्ति ऐत्रेय उपनिषद में विवक्षित अर्थ है। ये ब्रह्मात्मत्वंतु इह विवक्षितम् इससे बताया। अब ये कैसे ब्रह्मात्मत्व विवक्षित है, इसका उपपादन ऐत्रेय उपनिषद में हो रहा है ब्रह्मात्म एकत्व का, इसे बताने वाला ये ग्रंथ है कि अंभ प्रभृतीनाम लोकानाम लोकपालानां च अज्ञादीनाम सृष्टिम सिष्ट्वा। क्या वो यहां प्रविवेश के बाद वाली है, इसको पढ़ेंगे ना तब इति भाव इसका अर्थ निकलेगा, इसका अर्थ तब निकलेगा, क्योंकि उसमें आ रहा है ना प्रवेश आदि लिंगैश्च, तो प्रवेश आदि लिंग वो यहां पर बताया जा रहा है इति भाव के बीच में। तो वो सब इतना पूरा पढ़ेंगे तब जाकर के समझ में आएगा। तो ब्रह्म तथा ही अंभ प्रभृति नाम लोकानाम लोकपालानां च अज्ञादीनाम सृष्टिम सिष्ट्वा। तो परमेश्वर ने लोक लोकपाल जो अज्ञादी हैं उनको बना करके उनकी सृष्टि बता करके उपनिषद में सिष्ट्वा का कर्ता हो जाएगा उपनिषद ग्रंथ। अंबादि जो लोक और अंबादि लोकों के लोकपाल जो अग्न्यादि इनकी सृष्टि सिष्ट्वा ने बता करके, शासु अनुशिष्टो धातु से वो बना है सिष्ट्वा, हाँ यानी बता करके, ये अर्थ निकलेगा उसका। और करण तथा करण आयतनों की सृष्टि भी, करण आयतन कौन है शरीर, तो शरीर का भी उपदेश करके यानी शरीर को भी बता करके। स एव सृष्टा जो मूल सृष्टा है आकाशादि द्वारा, आकाशादि को स्वयं बनाता है और फिर आकाशादि द्वारा शरीरादि को बनाता है हिरण्यगर्भ से जो, उसी को स एव सृष्टा से लेना, कार्य मात्र का जो सृष्टा है, कुछ कार्यों का साक्षात सृष्टा और कुछ कार्य का सूत्रात्मा का अधिष्ठाता बन करके सृष्टा, लेकिन है वही सृष्टा, मूल सृष्टा। यदि वह हिरण्यगर्भ को शक्ति न दे तो हिरण्यगर्भ कुछ नहीं कर सकता। वायवादि के विषय में केनोपनिषद में बताया गया ना कि अग्नि एक सूखा तिनका भी नहीं जला सकता। यदि ब्रह्म अग्नि में प्रदान की हुई अपनी दाहकत्व शक्ति का आकर्षण कर ले, वायु एक सूखे तिनके को भी नहीं उड़ा सकता। यदि वायु को उड़ाने की शक्ति जो भगवान ने दी हुई है उसे खींच ले भगवान, तो भगवान की शक्ति से ही ये कर रहे हैं, ऐसे हिरण्यगर्भ भी। इसलिए कहते स एव सृष्टा, वो जो मूल वाला सृष्टा है। कथनु इदम मद्रिते शात, इदम यानी ये जो शरीर है करणायतन, इसमें यदि शरीर के व्यापार को और करण जो अंतःकरण तथा बाह्य करण है इनको अपने अपने व्यापारों को संपन्न करने के लिए मनसो मनोयत इत्यादि के द्वारा बताया गया जो सामर्थ्य मिल रहा है, जिससे वाग इंद्रिय को वदन शक्ति प्रदान करने वाला वाचोह वाचम से बताया गया, यदि मूल तत्व नहीं होगा तो इस भोगायतन अपने अपने गोलक में आश्रय में आयतन में स्थित होने पर भी वागादि कैसे वो व्यापार कर पाएंगे, और व्यापार नहीं कर पाएंगे तो ये मेरे बिना क्या होगा। इसलिए क्या किया कि मदरिते इदम कथन नुषात, ये तो पत्थर के तरह होगा, लकड़ी के तरह होगा, लकड़ी की जैसे कठपुतली बनाई जाती है, वो कठपुतली को चलाने वाला जो होता है कठपुतली का नर्तक, नृत्य दिखाने वाला बाहर पर्दे के पीछे रह करके, वो नहीं होगा तो कठपुतली स्वयं नाच नहीं सकती, कुछ व्यापार नहीं कर सकती। इसलिए कहा कि मदरीते इदम कथम स्यात, तो इसे सब व्यापार बनाने के लिए कहते हैं इति वीक्ष, ऐसा विचार करके इदम शरीरम प्रविवेश, इस शरीर में ऐत्रेय उपनिषद बताती हैं कि मूल सृष्टा ने प्रवेश किया, लेकिन मूल सृष्टा अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य। इसलिए टीका में टीकाकार कहेंगे कि लिंग विशिष्ट होकर के, यानी सूक्ष्म शरीर विशिष्ट होकर के उसने प्रवेश किया। इससे बताया जा रहा है कि लिंग विशिष्ट हुआ जो है वो मूल ही है, अविद्या से लिंग विशिष्ट हुआ अपने संकल्प से, और फिर वो प्रविष्ट हुआ एतया द्वारा प्रापद्यत, श्रुति कहती है, वही श्रुति बता रहे हैं कि प्रविवेश इति दर्शयति, दर्शयति का कर्ता है श्रुति। कौन सी श्रुति? तो स एतम एव सीमानम विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत इति, यानी इति श्रुति दर्शयति। पहले जो शिष्ट्वा इत्यादि आया और उपदिश्य, ये सब क्रियाओं का कर्ता ये श्रुति है। श्रुति ऐसा बता रही है कि उस परमात्मा ने महाभूत तथा लोकादि की सृष्टि करके, लोकपालों की सृष्टि करके, करण तथा करणायतनों को बना करके, फिर ये विचार किया कि यह करणायतन मेरे बिना कैसे होगा, चेतन के बिना। इसलिए क्या किया कि इस शरीर में प्रवेश किया, ऐसा श्रुति बता रही है। और शरीर में प्रवेश के लिए पहले तो अपना प्रतिनिधि प्राण को भेजा, वो प्रपद से, पैर के अंगूठे के अग्रभाग से जो परमात्मा का प्रतिनिधि है प्राण, उसने प्रवेश किया, वो भी करण कोटि का है। और ये जो है आपका स्वयं स्वामी समस्त का, वो मूर्धा को भेदन करके निकला, प्रवेश किया इसमें। ये कहते हैं कि एतम एव सीमानम, तो इसी सीमा को यानी मूर्धा को विदार्य, विदारण करके, भेदन करके, एतया द्वारा प्राप्त इसमें प्रवेश किया। शरीर में प्रवेश का द्वार है परमात्मा का मूर्धा। तो जहां से प्रवेश किया वहीं से निकलता है, तो सीधे फिर ब्रह्मलोक पहुंचता है। और जहां से प्रवेश किया वो चाबी खो देता है यदि, तो फिर ब्रह्मलोक न जाकर के और कहीं इधर उधर जाता है। इसमें आ गया और चाबी खो गया फिर यदि, तो वो परमात्मा फिर जो है संसार में भटकता है। तो इतनी जो श्रुति है वो ये यही बात बता रही है कि ब्रह्मात्म एकत्व यहां विवक्षित है। इस शरीर में जो शरीर स्वामी के रूप में प्रविष्ट हुआ है वो सएव, जिसने सभी भूतों को बनाया, सभी लोकों को बनाया, सभी शरीरों को बनाया, वही इस शरीर में प्रविष्ट हुआ है बनाने वाला ही। तो समस्त कार्य का कर्ता तो परमात्मा है, जिसे आत्मा शब्द से लिया जा रहा है, अवधारण एकत्व अवधारण के आधार पर स्पष्ट हुआ। और वही शरीर स्वामी के रूप में प्रविष्ट हुआ का अर्थ जीव वही है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि है, क्षेत्रज्ञ जो जीव है वह कोई उससे अलग नहीं, वही क्षेत्रज्ञ बन करके इस शरीर में प्रविष्ट हुआ है। तो इससे एकत्व अवधारण हो रहा है, एकत्व विवक्षित निकल रहा है। कोई शरीर स्वामी अलग होता क्षेत्रज्ञ, और इसको बनाने वाला अलग होता, तब तो सूत्रात्मा आदि को लिया जा सकता है। सूत्रात्मा लेते हैं यदि, तो वो जीव विशेष है, ये भी जीव विशेष है, जीवों का आपस में भेद है, ब्रह्म के साथ सबका अभेद है। और श्रुति कह रही है जो मूल सृष्टा है वही प्रविष्ट हुआ है। इन श्रुतियों का तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व में है, और ये ब्रह्मात्म एकत्व को जानते हैं तो समूल अध्यास की निवृत्ति भी होती है। ये प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन तथा अवान्तर प्रयोजन ब्रह्मात्म एकत्व अर्थ करने पर उपपन्न होता है विवक्षित मानने पर। अब टीका को देखना है, लेकिन टीका को इधर वाले पृष्ठ तक जाना पड़ेगा पूरा देखने के लिए। का तकार लोपस छांदसः, यहां तक की पूरी टीका है, वो देखते हैं हम लोग कल।